to a good start. Play it cool. Okay, we're off to a good start. Nou, dat klinkt goed. Het waait wel wat hard. En ik moet de... Oh, shit. Nou, hallo lieve luisteraar, daar zijn we weer. Het geluid was even weggevallen. Ik moet nog even de voorbereidingen afmaken. Procedures for flight. We make sure the doors get secured now, please. Yeah, we make sure the door gets secured. Dat is wel een goede tip voor Boeing, voor de vliegtuigmaatschappij. Make sure that the doors are secured. Dat konden ze bij de maanlanding in, nou wat was het, 69, lukte ze dat ook. Dus het zou Boeing toch ook moeten kunnen lukken om de doors te securen. Ondertussen zijn we hier op de camping. Hallo. We zijn live op Radio Potterpoel. Hi. Hi. Oh, wacht, ik moet de maanlanding uitzetten. Flight guy. Go guide. Did you get his tickets real good in P63? 700 of a second. Ik dacht al dat je de Patapoua man was. Ja, hallo. Ja, hoi. Hey, jij bent je tent aan het opzetten, zie ik. Ja. Net aangekomen, denk ik. Met de trein en zo. Met de trein en dan de bus. Ja. Ja. Ja. Ja. En wat zijn de plannen? Wat denk je dat er gaat gebeuren allemaal? Ja, het is mijn eerste keer hier, dus okay. Ik weet het niet helemaal. Ik weet dat er workshops zijn en ik vind het best wel spannend. Dus ja, we zien wel. Ik wil ook een beetje acties doen en zo, maar ik weet niet zeker. Ja. Ik weet niet wie er is, wat het is. En er zullen vast wel acties op het programma staan, her en der. Stiekem. Ja, zaterdag een demonstratie, toch? Ja, zaterdag is gewoon een demonstratie. Gewoon. Ik vraag maar een beetje wat er gebeurt. Er zullen vast nog wel wat andere dingetjes gaan gebeuren. Ja. Ja, dat denk ik ook. We moeten het wel een beetje spannend houden, allemaal. Hè? Hm? Ja. Daarom ben ik hier. Ja. Ja, oké. Okay. En weet je al wat je als eerste gaat doen zometeen? Want ja. ik heb een heel groot programmablad gekregen, maar dat begint pas morgen. Ja, ja, ik ook. Maar ik wist dat ik een beetje laat zou komen, dus ik ga eten en dan met mensen praten. Ja. En dan is het eten workshops tijd? Nee, 6 uur of 7 uur, denk ik. Oh, shit. Hoe laat is het nu dan eigenlijk? Ik heb mijn telefoon ook. Zes uur. Nou, bijna dan. Ja. Nou, mooi. Kunnen we bijna eten. Ja. Ja. Staat je tent al bijna? Is het, bijna, ja. Het waait wel een beetje. Dus, ja, niet te veel. Dus. Kop van de wind af. Ja. Nee, het komt goed. Ja. Ja. Oké. Okay. Het is niet mijn eerste camping. Dus. Ja. Heb je al eerder gekampeerd dit jaar of niet? Dit jaar wel, ja. Voor zomer en... Okay. Ja, dingen hier en daar. Appelscha ook. Ah, je bent in Appelscha geweest? Ja, oké, okay, met Pinksteren. Ja, voor twee nachtjes. Ja. Ja. Oh, dus jij weet wel waar je vakantie viert. Ik heb al mijn vakantie. Wat? Ik bedoel, ja, jij spendeert je vakantie op een nuttige manier, zo maar zeggen. Ja. Ja, ja. Ja, ja, zouden meer mensen moeten doen. Ja, maar ja. Toch? Wel leuk voor mij en mijn vriendinnen en alles. Ja, dus. Maar het is zelf wel leuker om echt iets te doen en te proberen iets te bereiken als je... Ja. Nou, mijn zomer is voor relaxen, dus... maar ja, sorry. Nu wel acties, dus... Ja, nou, leuk, we gaan het zien. Ja. Succes met je tent. Dankjewel, succes en, met de radio. Ja, spreek je later nog op. Ja, oké, doei. Hoi.